amna ko jikko amonté nga sox ko ah wotam jeufut bo xol yi sal no yomb manam da wax ne li nga wax ne ma les na dag mudaf lehi ba nopi mudaf mu nga bayiko no melone rek do delu sunu nga bu fekke dafa nekkon mufrad do delu sunu bu fekke dafa nekk jamu muzakkar ma jamu ba tasni lu tax nga man ko dañu sart nga ataf ca lolé nga def noné nga ataf ca la nga ci ataf itam laf lu melni la nga lafal ko jikko ba sox ko nga ko xol ci way wala ci suuf mo yaama yo mi nga xamne ra gisna haridan ajgar yu sar def nako beglo bi ci mom yu sar ndir mo def nako beglo bi ci mom bayna jiraahi ci digunte ñaari xassu bu gayne jiraahil asadi la daan wajab fajil asadi ak jox gayne ñu non da wala ni jiraahi mu mudafi ni ci bayna mu ngi xafale ya ndox li mu tesni dafa lafon al asadi nga dag asadi bu nak nak jiraahay ji ñun nga waran am ci tesne gi te laaf bi taxon nga dag ko ba day dem ci yoko nga bayyi non rek ñu bayina jiraahay ñu sartu gi ñu nga ataf ci gis nga wajjo fati yang ko ataf ci jiraahay kon ataf nga ci te jafat laaf asadi ji melni ji amon fe ta nga dag ko nga asadi mo nekkam fe jafat ji ci ataf nak mu am asadi laaf ko mo tam nga andi ko nak mom waaw moy jang ibn hashir ñu wax tashbiku aw farqahatul asabi kone kan tashbikul asabi aw farqahatul asabi tashbiku wo taxo dag lam laf mi asabi te tiw taxo ko taw bu tanen ko way da ca ataf aw farqahatu te farqahat laf asabi min ni jene kan fe lolu ken ko jifaniko ni bare bare a gis na nga daganal fasla mudafin taqal mulaf shibhi fihi lil munrufal ma la nga xamne nasaba nasab nako la wara don mom mudaf ma mafhulan bir mi mafhul aw zarfan wala mi taraf manam ba bi nek mudaf doone mastar ba mi ismu fahil dama ko nak laf man nga jël mafhul bi mom nasab doxale ko digante mom ak lam laf ba nga jël taraf doxale ko digante mom ak laf lam laf ta kon mu bam wat ko manam ba bi nek mudaf mo nek mastar ba ismu fahil mu am lum nasab mu fonu bi nak ba lum nasab mu saraf man nga jël mu fonu bi mo mu nasab ba saraf sosé doxale ko digënté mom ak lam la xol wa nga ñu misal la ko mo tax mu ne wal mahna a gis an yafshila alladhi nasabahu al mudafu hala kawnihi maf'ulan aw zarfan mutaqali baynahu wa bayn al mudaf ilayhi idha kana al mudaf shibha fi lin nurfin وهو المصدر أو اسم الفاعل كقراءة ابن حامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بنسب أولاد كنسب أولاد وجر الشركاء جر الشركاء أجر بارم شركاء خم قتل بوب مصدر له شركاء يجيم الله ما يفاهم أولاد دي مفهوم به ابن حامر نالك جانغ ري جانغ قتل awladahum shurakaihim xam nga xat la mu fon bi la mom ci zayna mu laf shurakaai mu jël awlada bi nga xam mu fon bi la ci xat la jaar li ko digante xat la ci bop ak shurakaai ji mu daf lehi lolan nit manes nako ba di nek mu daf nga jël mu fon bi ci bopam tekkal ko digantem ak lam laf awlada mu fon bi la ci xat la nga jaar li ko digante xat la ak shurakaai ji mu laf ba tok ñang ibn hamir non lay don bo doone bam doone saraf nak mo lumene ko ka xawu ba ba'd al arab tarku nafsika dañu def tarku yawman nafsika wa hawaha sa'yun laha fi radaha tarku nafsika bayyi sabakan yawman ben biskep wa hawaha ak bani xam sa'yun ak jef la laha ñoon ko fi radaha cel kanen tarku mastar la xam nga ne nafsi jela la digante mo nga jaarale fi yawman te yawman saraf so aji ci mo ya mon bi saraf mo wal digante tarku ak nafsi jumla wala nga manes na ba ak wa khiraati ba hadi saraf fala tahsiban allah tu jort yalla mukhlifa wahdahu rusulihi aw mukhlifa rusulihi mu ajjor mu ajjor yonentem ya wahdahu dahalam xam nga dafa jël wahda ji nek mu xol bi ci mukhlifa mukhlifa ismu fa'il la way ci botop mom jang مخلفة وحده رسوله مخلفة مفهول نعي الله لا رسوله وطاقه ونجانجي نجل واحدة جنك مفهول به مخلفة jaarale ko digganteem ak rusulu jumla ko jël nga mafoul bihim ismu faahil bi jaarale ko digganteem ak ismu faahil bi mukhalifa ndax mooy mudaaf bi ak rusulu jumla ko mooy isna ba ak waxee kay ba ne farish ni nang ma dongale bi xeyrin ci yu nang ma dongale ci yu mooy nang ma dimbale nang ma dëgërale ci yu rek la akoo nan bu ma nekk mooy bi daa joom la akoo na an la akoo nan bu ma nekk ba matxati ak sama tagg wi kanaahiti saxaratin di wel aji jéem yett aw doj yow mën ci bis bi xasinin ci dongo xam nga naaxiti aji yett ismu faahin la saxaratin jee moom la laaf nga jël yow mën bi saraf ci moom nag jaarale ko diggante bi nga jël yow mën bi saraf jaarale ko diggante naaxit bi ismu faahin ak saxaratin bi mu laaf jaarale ko yow mën loolu mënees na baax walam yu xab ay bëleefut faslu yow mi ñun tàggaleen ngi manam nga jël ngir jaarale ko digganti mudaaf ak mudaaf yi loo xam ne ayut liki nga ne haza xulaamu wallahi saydin haza kii xulaamu sayd nguuru sayta wallahi waaj naa ko ci yàlla xam nga xulaamu dafa laaf saydin nga jël wallahi jaarale ko digganti xulaamu ak saydin yi loolu la ne ngir teqal digganti mudaaf ak mudaaf yi lay ayut rek loolu la ko wax moomu ji da fekkeef na ko moom teqale ga bi aji nabi yi cib jaambur aw bi naat ni wala ci naat aw ni daayin wala ba woote idd tiraaran ngir la rooy dina bu fekk wooyo moo mën a dëng sax mën ngaa jël ab jaambur maanaam baat boo xam ne moom mudaaf mu jotewu dara nga teqali ko diggante mudaaf ma mudaaf yi léegi ma te moom jotewu te moom dara jëfuga mexoolu bi mbaa saraf dara jaambur rek la ci moom moom misaal wooyo nga seen mu naa kamaa xotta niki bindee fe ak kitaabu téere ba yow mën ci ab bis bi kaf yahoodi yin ci tengul ab yahood yu xaari bi comme gën a jegee di araf ya aw misiru mbaa mu koy tàggale ñu soree xam nga bi kaf yi yahoodi yin kaf yi dafa laaf yahoodi yin nga jël yow mën bi nga xam ne saraf la waaye ca xutta la dellu ajuwul ci kaf yi ndax kaf yi moom teng dong la jëful dara nga jël na yow mën jaarale ko diggante kaf yi yahoodi yin jim laaf te yow mën di jaambur ci kaf yi ndax moom nekkul njëftefam loolu la ne la rooy maye na ko maye nañ ko ci naar itam niki koy wax ne najawtu mucc naa niki raw naa waxat balla te mbir mum tooyal na al muraad yu ko jum muraad ka sayfahoo jaaseem ja minit ni abi taalibin ci doomi abi taalib mi alimaam xal yu cheikh il abaatihi kay sëriñu waa màkka xam nga dafa jël cheikh yi jaarale ko diggante abi ak taalibin xam nga abi moo laaf taalibin jël cheikh yi bi nga xam naat la ci nag waaw cheikh yi bu doon naat jël ko jaarale ko diggante abi bi mudaaf ak taalibin ji mudaafi la loolu la ne mayas na ko bëree la rooy yoo ko maya woote gi nag mooy lu mel ne ka an bir dawna zaydin daanaka fa sukaru sayd daal abaa hisaamin yow abaa hisaam dafa nekkan yaa abaa hisaam himaarul am mbaam la rek buqa moom mokkaleef na ko billi jaami ca laab ja xam nga ka an jooju moom bir dawna mooy li si moom mu laaf nag saydin muy ka an bir dawna saydin xam ne di jël na abaa hisaamin nga xam ne yaa abaa hisaam la mu munaa daa nea fa araf ni daawo mu jaarale ko diggante bir dawna ji mu daaf ak saydin ji mu daafi le loolu nag la rooyee koral waaye mooy tam mayas na ba anaa baat boo ko laafale yaay mu tëkkalim àtte bu muy ame mu la bëgg wax ci mudd si ikka sir naga kasara axirama mujub la nga xam ne ëbbay fa laafalef la ko liyaay jëm ci yaay ja ena baat boo ko laafale yaay mu tëkkalim la jiit yàgg daa war a kasara ndax moo tax mu yelloo ko yaay ji ki boo nee kitaab yi sama téere waalidi sama baay sa yaarati sama oto te njëkk yaay ji moom faaw daa war a kasara ci sartum nag isaalam yokku ndéem nekkut mu otal lan di aji ràgg bu ràggee moo lu mel ne karaamin ni karaamin bii fi di aji sànni raamin moo ràggeya nga dafa nekkan raami nga bu taayul leefut nga dagg yaay ji rek moo ko defa raamin waaye foofu dafa ràggeya wa xaza xaza bii fi di pat mooy del ci sabat fat la mooy xaza nga kooku dafa ràggee di raamin mooy manxoos xaza mooy maqsoor aw yekku wala li feeg nekkut kat may ni di mel ne it may ni bii fi di ñaar doom yi góor te mooy tasnia wa saydina ak saydina kooku nag mooy jam xamu zakkar saydina ay sayr yu bari fadi yi de jamihu xaa mboolu seen aliyaa u yaaja baxdu mbir mi nekk ci gannaaw ba fatu xaa fataam nga uxtudi royeef na ko en toppeef na ko nee na yi mu la wax nii moom la njëkk yàgg day sukkoon jëm yaagi ci bopp nga maas ko te fataago niki bu doone ramin aji sànni nga xam ne mooy mun xoos boo koy laafa yaay mu dëkkal nga déllu si yaay ji fi dëkku mu nopp na jokk ci yaay bi nga ci bëgg a jokk mu nekk ramiya sama aji sànni ramiya bu dee xaadin aji ate nga indi yaay ji fi dëkkoon jokk ci yaay mu dëkkal ñu sàdd ko ci muy xaadiya moom day mel bu dee xadaan nga jokk yaay ji rek moom muy xadaaya sama pat bu dee lu mu ne xadaa di firi pat ngay jekki jokk yaay ji rek muy xadaaya sama pat la xasaayat nga ne xasaaya sama yat wala xawaa bànneex nga ne xawaaya sama bànneex nga xam li jëkk yaay bi alif dafa sukkoon ndax ne maasu rek sukkoon nañ ko jàppe suma rey na ibnay ni tam ci barab na sat ndaa barabu xafal moom itam yaay ji fa nekk gannaaw boo daggee nun nga danga ci jokk yaay mu tëkkale ni nga boo koy laafal boo daggee nun gi moom des ibnay ngay jokk yaay mu tëkkalim ji sàdd ko ci muy ibnaya barabu na sa barabu xafal noonu lay mel boroom barabu rafaana moom ibnaani lay doon boo daggee yaay ji rek nga jokk ci maa boo daggee nun nga rek nga jokk ci yaay ji muy ibnaya sam ñaar doom ñu góor ëllëg boobu doo ko laal da nga koy bàyyi rek noonu bu dee say diina mooy jamx mu dakkar soo daggee noonu ba noppi da nga jokk yaay ji boo jokk yaa nga sàdd ko ci yaay ji fi nekk muy zaydiya samay sayit zaydiya samay sayit bu dee jamx mu sakkar noonu lay mel ndax xam bu dee barabu dafaa itam nit ki bu doon say doo na nga bëgg cee jokk yaay ji des na ko wax lee ci kanam moomu dee soppi ko nii rek moom kenn du mën a xàmmee ci xool bi bu dee jamx mu sakkar barabu dafaa barabu na sa barabu xabal moo tax mu naa wattu du xam def na li di xaam aliyaa u yaaga fii ca moom mooy dangay jël yaaga di xaam ko ci yaagi su ko defee ma waral sàdd gi tax na aliyaa u yaaga fii ci yaayi mu tëkkalim ja nga boole ci wal waaw ak waaw ga itam wal waaw ak waaw ga nag moom mooy bëggee ci jamx mu zakkar xam nga bu dee say doo na ay sayit nga bëgg a wax samay sayit boo daggee moom ngi day des say doo ya lay des ba tey bu dee banoo na ay doomi góor nga bëgg a wax samay doomi góor boo daggee nun gi banoo ya lay des su boobaa dañu daal di wax ni waaw yaa buñ tasee ci baat te ko jiitu sukkoon nga boo nee say doo ya waaw yaa tase nañ te ko jiitu waaw gi dafa sukkoon ba tey boo nee banoo ya ba tey noonu la waaw yaa tase nañ ci baat te ko jiitu daa sukkoon da ngeen bëti waaw ga mu yaa loolu muy atte wax xam nga ne boo bëti waaw gi mu yaa mu yaar yaa rek nga sàdd ko mu daal doon say duy ya ak banuy ya waaye loolu kenn du ko jàng yoon ci tàmm gi muy kasara na yaay jee ko waral moom lay wax naa bu im dumma dem dàmmeef na maa la nga xam ne xabla waaw yi nekk na ci njëkk waaw fak sirfu na nga kasara yëfun kon mu jàpp ne ma gannaaw ba nga wal jotee waaw gu mu yaa nga sàdd ko dàmm nga ko jiitoon na nga koy soppi kasara muy say diya samay sayit ak baniya samay doomi góor kon jàppal ni jam ko mu zakkar moom nga toll ci barabu rafa barabu nasab barabu xafal ñooy moom ba ci jokk yaay mu dëkkalim rek yaay yaayu sàdd moo fay tase kasara jiitu yaagu sàdd ga tas nee jëli moom ci barabu na sa barabu xafal rek la fa yaar yaa tase ba dee barabu rafa ba moom ngay bàyyi ëllëg rek mu nekk ko nekk ibnaa ya sama ñaari doomi góor saydaa ya sama yaari sayit ba tax saraa bi xooli suuf naa la nahu jaa baniya sama doomi góor dikk nañ jamxu jamxu ibnil la jamxu bunil fa inna aslahu banoo ya ijtamaxatil waawu waliyaawu wa subiqat ihdaahuma bi sukkoone waaw yaa tase nañ te kenn ko ñu jiitoo ko sukkoon naa kenn ko jiit ko nekki ànd sukkoon fa xolibati waawu yaa an suma xolibati dammatu kasratan li munaasabat li yaay ngi mu askanoo yaay yi loolu sax mooy loolu wax nañu koofu wa salim na nga musal alifan alif alif moom moo xam ci maq moo xam ci maqsoor la di boonee xadaaya sama pat wala xasaaya wala fataaya sama xale wala muy tas nii li ko da nga koy bàyyi rek moom noonu dañ koo laal wala jublu ci musal ku may bu kóor bëti maa dara teew nag wan xilaabu haa wal bëti koom ga mu alif ga yaa mbir mu yaa xasan aji rafet la fil maqsoor ci bu doone maqsoor xan xudaylin jële ji arabi xudaylin mais boo toppee waa xudaylin moom mu dee laafal baat tam nekk maqsoor maanaam ràgg alif dañuwal bëti ñu koy laafal yaay mutukal ni wal bëti alif ga mu yaa ñu sàdd ko ci yaaga dëkk bu bëggee wax xawaaya sama bànneex dañuy wax xawaya xawaya ndax dag alif gi walbati ku ne yaa sopp sàd nañ ko ci yaag yi kon xawaya lay nam bu dee fataaya sama xale boobati yaa alif googu mu yaa kon fataya lay doon bu dee xasaaya sama yet boo kolbatee xasaya lay doon moom la misaal ci suuf naa waa ja waxoon ne سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتقرموا ولكل جنب مصرع سبقوا جيتو نيو هوي سما بانيخ وأعنقوا تنجاو لهواهم جنب سن بانيخ فتقرموا تدوغي فلين ولكل جنب تنجل نجيب وال مصرع أمر ميلو dal marsial ay doom yu ñu xam dañu takku ba nopi rek faatu do benen ci bass hmm mo tax mo na fatu xor mo dogef ne moy de dog len rek hawaya bobu la ne hawaya lañu waxon mo ngi wax musul alif yi way bo topé wa xofel mo ngi ko gotti mu ya ñu sadd ko ci yage mu hawaya lañu sa amalul mastari yi moy jëf lok master al hiqna ba yegal al mastara mastarma di fi ligi ci fi xalam fil hamal ci jëf jëf ena master do jëf li fi xalam di jëfé fi xalam day yom ci faahil mo to yom ci faahil fi xalam do ci bolé mu fon ngi mu bolé ko ci do fi xalam day am yar sax mo am yar fi xalam do jakkate araf mu jakkate araf niki xam nga mar robuna lañu robu ko jarak ba ko tay bu le ci master fi non lay def mo xam nak day maadiyan kana aw hadiran aw mustaqbalan wala aw mustaqbalan amé boy baama amé té baaji du sino ci yama nahu an jago ni yemulo nama darbu sayyid doruk sayyid amran amar am sidem baayo jago ni darbu yemulo darbu sayyid doruk sayyid amran amar al anilo e waxal wala ala am nga bo waxe li tax jago fi madin la darbu ci moy fahinam kana bu ngone fahinam fek mu master dafa la sayyid mi fahinam batay tax sayyid moy dor bay ngi ko jappé mu dafa ni fek moy fahinam ci maxna amran bi mu xol bi tax moy ci ni dor لأن المصدر أصله فيه فهو من إلحاق الفرح في الحمل بالأصل فيه يعني المصدر ما يتسانه فيها كون دائما من غاجل تسانه يغل كتب عن غاسبة تشيك تشيك وجف لخ فيها المورن تسان تجف كون بوكي يغل مصدر تجفنا لأنه كون دكو تافك سي نتخلوه هو فيه شكرا فيه نتخلوه ko defé waya tahadda tahaddiya fi'lihi am day jagati ni nga xamni mom la fi xalam di jagate mom master bi nahu mororu ko sagrombu du sey bi ci sawit hasan aji rafet la am nga mar robuna da am rek fahil ko do defé mororu mu tara fek master la ka ñu la fu moy fahilum ci maxna bi sey joju moy ka bombu di mofon bi way nga doli ci bare tax bu ron mar ray non la koy def ko defé ngone wa ihradu ko sabdu an amana wa samar qabil aju bonna xam nga ihradu do gam do dang ko jarak xam motax bu ko defé master mu ihradu te lafka mel ni fahilam won do dang ko jarak ko xam mu han xam len ko defé na qabil nek khabar ihradu ak wa i'tawu ko sab jox sayyidun sayyid dirhamun abdulam yusawun ak tayyul ho ñal ko lolu moy tan da am yaay mu fon xam nga ahta mayna day am yaar soko defé fi mu ihtawu mu tara te lafka mel ni fahilam sayda min min wofo bi mu jek din xam min min ñaye jissa min min xabaram lu fon ak ay ci mom ak wa in mukasqam mo bi la jum def amalu ko way dañ ko def wa in mukasqam sayyidun sayyid qa'imun min ajta hu ma'ruf min khamla xam nga ata mom day jox yaay mu fon yo xam day yaay mu fon yo xam seen ciusan won mu tra xabar hali mu xam day am yaay yo xam seen ciusan mu tra xabar lawon lepp rek ñoko bokku le gis nga in mukasqam helmu day muftala laf ka amana mu fahilam sayran di mu fon di mu jik khayma di mu ñaawel ma'ruf di khabari helmu nak ay gis nga am na fahil am yaari mu fon yo xam seen ciusan muftala khabar lawon mu sayrun khayma mudafan bir ñu ñu lafal ñu lele mu jox bu nopi laf bu ki ñu misal yepp dafa laf mom sax mo gëna bari bari ñu misal dafa laf aw mu jarat dam da mu jarat mo tamu tara bu ñu laf ñu raflel niki aw itham wala ak lel yatim ak jurum fi yomun ci bis di masghabat di borom kif aw itham dafa nek at mo dofun ci fakku jago jitu ci alquran gis nga mo mo na fayati yatim bu fonu bi fi way gis nga itham la fu dara tarawatam ko ñu ko def wa ma al ab ab ma andal da na jex borom tara way mo no mbari mo nekay wax ni da'ifun nikayati aji dawadi ngati tal la ahdahu nonu ya xal lay yort al firara daw yiraax yi bu yeexal ak ajala digu deego dafa ragal ba bu metis ay non jidu ci tagu ko da ragal deego defene bu dawe dana tax digum gëna sori dana tax deego du waaw ñu dawene ni kayati joju mu yaax rek ci tahifu tara gi mu tara te ko jox master la ahda di mu fonu bi ci mom la fo walla bayit moom inkaana dem nekk na fiilun fial maa an ju ci di ànd ak an aw maa wala ji ànd ak maam mastar yaxilu di mën a wàcc maxallahoo ci béréba nee na mastar balaa mën a jëf jëf fialam fam taxaw danga koy mën a dindi teg ko fiilu mu daari mu ànd ak an wala fiilu mu daari mu ànd ak maa mirin bu amee yéy wala mu amee jublu si dañ fay nattale an ku amee teew mu teew mu nattale fa nag maa niki boo ne xajibtu yéemu naa min darbika ci sag door zaydan sayit am si démb aw xadan wala ëllëg xam nga am sa ji mooy lu wéy xadan ji mooy lu jublu si su boobaa dañu nattale xajibtu min an darabta zaydan am si wala xajibtu min an tadriba zaydan xadan yooyu yaar moom an nga fay nattale su dee démb mi lu wéy nga boole an ji ak fixlul maadin bu dee lu jublu si nga boole an ja ak fixlu mudaarimu ca ba ngay nattale su fekkee ne day doon teew mi teew na kon nga fay nattale maa diki boo nee xajibtu yéemu naa min darbika ci sag door zaydan sayd al aana léegi si xam nga loolu teew la kon nañu nattale xajibtu mimma tadribu saydan al aana wal ismi masdaru ñeenal ismi masdar xamalum jëf ismi masdar mooy nee nañ masdar bu ëpp sulaasiyu nga jox ko masdarum sulaasiyu xam nga damay jàng masdar yi loo ëpp sulaasiyu daa masdarum boppam sulaasiyu am masdarum boppam loo ëpp sulaasiyu ne yow nga jox masdarum sulaasiyu dong loolu mooy ismi masdar mel ne ahaanu dimbalee na boo ko joxee xaw nan faxlan ak dimbalee rek wala axta joxe na boo ko joxee xataa am rek danga koy jox ixtaa loolu ismi masdar na wala misaale fii isa saxa loo wér na awnul xaaliqi dimbalik aji bind ji almaa acamso la weejit kon du fekk xasiran aji jafe mu ñal amaali ci méwéti illaa mu yassar ndara mi lu yombal xam nga xawnu boobu mooy faaxili saxa waaye daal maxnaam ihaanatu xam ne daa mu ne fa bàyyi ko ci ahaana dimbalee na ahaana durubaa yi nga jox ko xawnu mastarum sulaasi alxaaliqi jim laaf mooy faaxilam ci maxnaa almar ana nekk ma foolu bii ci moom xam ne kon jëf na nda alxaaliqi jim laaf mooy faaxilam dëgg dëgg mu laaf ko almar adi ma foolu bii nag wakkamil na nga mottilee xamalahoo jëfam ja bi nas bin tig na sot aw bi rafin wala ci rafaa bax da jarri yi ci ganaaw ak jaram allësi la nga xam ne ubbi fa laafeef na ko loxoo jëm ci moom xam nga li ñu koy laafal mën naa doon faaxilam mbaa ma foolam bu ko defee nee ne kon nga mottili jëfam nag ci nasab mbaa rafaa bu la neexee nga laafal ko faaxil bi mottilee ko nasab mafoo ma bu la neexee nga laafal ko mafoo ma mottilee ko rafaa faaxil ba li ci gën a bari nag mooy nga laafal ko faaxil bi mottilee ko nasab mafoo ma waaye lu ci nekk mën naa man nga ne xajibtu yéemu naa min surbi saydin ci naanum sayid alxasala lem nga nga ba boo ko waxee surbi bi mooy masar mi dafa laaf saydin muy faaxilam alxasala nga bàyyi ko ma mu nasab ko mafoo lum bii bu la neexee ne nag ne xajibtu yéemu naa min surbi alxasali ci naanu lem nga saydum sayid danga ko laafal la ñu naan mu yem gi mu mafoolu bii laaw ko nga bàyyi saydu bi faaxilam mu rafaa nag loolu ba tey baax na saraa bi ne waxat yuddaafu ila darfi fayarfahu alfaaxila wa yansibu almafxoola xëy na sax léeg-léeg nga laafal ko saraf boo defee mu rafaa faaxil ba nasa mafxool ma naxoo xajibtu yéemu naa min intidaari yow mil jumuhati ci mëggandiku ga ci bisub ajuma zaydu sayd xamran xamar xam nga koo laafal yow mi mu saraf saydu bi faaxilam mu rafaa xamran mu mafoolu bii nasab wa jurra na nga jar maa la nga xam ne yat ba am dana topp maa la nga xam ne jurra jareef na ko xam nga li nga ko laafal bu dee faaxila ma bu dee mafoola ma dana ko jar ndax lam nekk mu laa filee ca moom waaye xam nga bu dee faaxil bu ne bi dafaa la nekk bu dee mafoola bi si bu dee la nekk bu dee bu la neexee topp jar ga bu la neexee topp jareef ga li waxagul nag mooy nga topp jar ga mooy dal ko jar toppaat ba jar ko niki nga ne xajibtu yéemu naa min suur bi saydin ci naanu sayid ak dar yi fi sayid ne aji ñëw alxasala lem nga nga ne ak dar yi fi topp sayid naatul ki moom jar ak dar yi fi ñi nga naat ni nga jare saydin loolu mooy nga topp ci jëmm ji moom waaye wa min raaxaa ku sàmmoonteeg al maxalla béréb ba fi itbaaxi ca tofal ga fa xasanam kon aji rafet la waaye na bu la neexee topp béréb ba dama topp baat ba waaw niki nga ne xajibtu yéemu naa min suur bi saydin ci naanu sayid ak dar yi fu rafako ma aji ñew ak dar yu fu rafako ndax japp ne sayidin da xafal rek ay barab rafa ndax fahim la wala bu doon hajjitu yemuna min shurubin hasani ci nanu lem nga al abyada ka aji wex sayidun tore ñu nga japp lem gi mafon bi lu ko na sablo nga def al abyada dal ci lem gi da wax al abyada wa ci wax rek baax na al abyada abyada i'malus bil fa'ili li modi jeflok ismul fa'il ismu fa'ilin ismu fa'il ka fi'lihi mi ngi melni ka fi'alam fil 'amal li ci jef ga in kan dem nek na bi ma asilin ci bari ko ci sori han mudhihi walis ak weyam woni yatam top istifham ak laite nga do roy nak fa wax ni ismul fa'il dana jef li fi halam di jefe waye na bu fekke ni taru da ngay sart na amé tew mi tew ba djublu ci tabay am boy on ben sart la ci wala pou sukkandiko ci kenn ci ya ngay wax lim ci jikko wax nak moy na top ak laccé aw melé no misale ah daari bu ndax aji dor la sayyidun hamran nga daari bu ngi top nak laccé moy ah gi alay tuma tax jofuna boni mubtadala nga wax sayyidun moy fayna bo ci xabar tabay ni moy xabaram ali hamran mafulun bihi la lolu jang nañ ko ci pontu mu tra xabar aw harfu nidain wal arafu wote wala gana bu amé té wala jublis wa nopi mu dole ci and ak arafu wote naw ya tali an yo ak yé jabaran aw doc nga tali hanji dafa and ak arafu wote motax dal ni ma sap jabaran ni mafulun bihi mu nebu antu fayna aw nafyan wala mu topu dak niki ma daribun sayyidun hamran niko daribun mutarala dafa top mom dak mi fek ni ismu fa'il ko dafa sayyidun nak moy fa'il do ci xabar amran di mafulu bihi ko ko tay jang nañ ko ci buntu mutara xabar aw ja wala mu dik sifatan bir mu ni sifa sifa dañ ci jublu muy nak ci nakira wala muy hal ci maharifa nahu maratu romana prejulun ci way daribun juri aju do sayyidun sayyid nga daari bu ndew naat la ci rajo bi don kim don naat nak motax na ni ko nebu ko mu faay lam sayyidun di waxo lu be wala muy xal ni ki jaari ko sayyidun sayyid raakiban bir muy aji war farasu o xos nga raakiban xal la ci sayyidun na ni ko nebu ko mu faay lam farasu di waxo lu be aw musnad wala mu ni yor wala mu yor mu nek xabar na nek xabar mu tara na nek xabar inba kanaat bokam wa sara bina wa hadha yashmalu khabar al mubtada'i nahu sayyidun daribun hamran wa khabar an nasikhi nahu inna bakran mukrimun sayyidan nga sayyidun daribun daribun de khabar sayyidun motax dum don ko khabar motax bu jef ibn khawm fa'ilam hamran ni wol bi fo na khabar mu tara la fi ay bona inna bakran mukrimun sayyidan mukrimun di khabar inna nekul khabar mu tara ay tew ko jef sayyidan di mafulu bi nabu ko bi fa'ilam وقد يكون أمان منك نعطى محذوف دينات لم أصف حريف للخميف نكو فيستحق تمييه الحمل جهج الذي جنب خمني وصف ملل يفون نكو لأن خير صح منك نعطي من حوت مو خمني نكو أصف فيسوب بعد كتي جف جف جنب خلي ملك يخني كان نعطيهن من ملك أجي دن دن مودان صخرة أولد يوم تأبس ليوهنها نرمو دودنكو فلم يدرها تمركو وأوهات دايدالنا الوائل سكت دجوة قرنه بجنوبا با ناتهن بو هنگا كناتهن دار مجرولا اسم فاهل موخن لم ناتون أدونكو جسال مدون كوائلين كوائلين يمين سكت دج ناتهن وي أجدان خان دفع دقمن هدنا باي فريك اسم فاهل مي آيتي وكو جف خنبن هو مفاهل سهرة دي مفولن به وإن يكون دي عندنا نك سلة أل دي سلة سأل fa ya'maluhu kun al-jiflun qad tudhi bayna yafnaku fi mudhi ci wi wa khayri awl awi amara nga saton de gum taru de ko ñaan ni wi te amu tewu te ba jublu ci ko nopi bolé ci sukkandi ko ci kenn ci ye na la bu xese tara nak mo faaw bu jëf amu tu benen sart bo ci sart faaw mo bu xese tara rek jëf niki ja'ad daribu zaidan ko ko bo di tegon am ci al an ak wala kadam ñoy mo rek da nga mu xasu tara ni ad daribu rek faaw mu jëf tolna bunu homu fayna sayda ndiwu fulu bi فعال فعال أو مفعال ولا مفعال أو فعال ولا فعال بديل الأجواج في كسر تلبري عن فاحل وليس فاحل فيستحق تنوية ما لم يخمي له نيال النكو من حمل تجف ولي وخ أمثلة المبالغة متمدوها النكو عند أخنا شيخة مبالغة فوق فكدن الجف جفي اسم فاحل ومنك أبدفع كل ليفري ما نم nga boné daribul ajdor don to ben dor la dor ba dor boy fi tew ko dor rek mom ay boné darabul ak dora kon mo rewone def nako def yu bari bari am mo xajali su fa ila sihatu mubalagha ni nak mom lañ lañ ko def fa alun mom la misale ak li ara ko misale mom ka khawli ba'dil harab amal hasala dalam nga fa anaman sharabul abnana kon lako binas bin hasali bi sharab aw neena boni amal hasala masab al hasala ñu ko def mafulu bi ci sharabun ji